płacisz do 50 rat 0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 13, czas na serwis z Trójki. Karolina Kozińska. Parlament Europejski uchylił immunitety europosłom PiS-u Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Takiej konferencji w polskiej polityce jeszcze nie było. 40 redakcji, a w ogniu pytań Rafał Trzaskowski. Pekin znowu eskaluje emocje. Chińska armia otoczyła Tajwan. Parlament Europejski uchylił immunitety europosłom PiS-u Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Decyzję podjęli deputowani na sesji plenarnej w Strasburgu. Zgodzili się tym samym z rekomendacją Komisji Prawnej sprzed kilkunastu dni. Chodzi o zarzuty dotyczące złamania przez nich sądowego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Mimo wyroku skazującego, europosłowie brali udział w posiedzeniu Sejmu i głosowaniach. Relacja Beaty Płomeckiej. W Strasburgu zaskoczenia nie było. Europosłowie zdecydowali o pozbawieniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego immunitetów. Decyzja padła po 9 miesiącach od otrzymania wniosku w tej sprawie prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Według europosłów zasiadających w Komisji Prawnej sprawa nie była skomplikowana. Nie było przesłanek, by chronić polityków PiS-u immunitetem. Zarzuty dotyczą bowiem czasów poselskich, zanim Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego. To kolejni deputowani PiS-u, których pozbawiono immunitetów. W ubiegłym miesiącu stracił go Adam Bielan. Procedury toczą się jeszcze wobec Michała Dworczyka i Daniela Obajtka. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. 40 redakcji, a w ogniu pytań Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich od ponad dwóch godzin odpowiada na pytania dziennikarzy, a wśród pytań o składkę zdrowotną dla przedsiębiorców prezydent powiedział, że jest za jej obniżeniem. Na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Michale, co jeszcze powiedział Rafał Trzaskowski? Rafał Trzaskowski zadeklarował, że jeśli wygra wybory, to będzie arbitrem na scenie politycznej i recenzentem działań rządu oraz będzie budował polityczne porozumienie ponad podziałami w kwestiach bezpieczeństwa i praw socjalnych. Chodzi także o utrzymanie programów społecznych, czyli 800+ i 13 emerytury. Kandydat KO był pytany o niedotrzymane dotąd obietnice dotyczące podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów uda się tego dokonać najwcześniej w 2027 roku, mówi Trzaskowski. Na wywiązywanie się ze swoich obietnic rząd ma kadencję i bardzo się cieszę, że tego typu sygnał został wysłany. Będę gwarantem tego, że rząd z tej obietnicy się wywiąże. Rafał Trzaskowski opowiedział się także za zniesieniem restrykcyjnych przepisów antyaborcyjnych oraz za przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej, ale jak podkreśla, szybka akcesja naszych sąsiadów do wspólnoty jest niemożliwa. Ponadto kandydat ustalił z premierem Tuskiem, że Wielki Marsz Patriotów przejdzie ulicami Warszawy dopiero po pierwszej turze wyborów prezydenckich, aby połączyć zwolenników wszystkich stronnictw demokratycznych. Michał Makowski, dziękuję za relację. Dwa statki zdarzyły się na Zalewie Szczecińskim. Są poszkodowani. Jedna osoba trafiła do szpitala. Mierzące ponad 100 metrów długości jednostki płynęły w przeciwnych kierunkach. Zderzyły się na wysokości wyspy Chełminek, mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz. Do kolizji doszło między statkiem Junker New York, Bandery Szwajcarskie, to statek pasażerski, który zmierzał ze Świnoujścia do Szczecina, a statkiem Argonaut, to jest barką paliwową, ale ona akurat w tym czasie była pusta i zmierzała ze Szczecina do Świnoujścia. Statki po kolizji zacumowały w Szczecinie. Do 9 poszkodowanych wezwano ratowników. Jedną z tych osób była kobieta lat 84 z urazem głowy i biodra, która została przewieziona do szpitala. Mówiła Natalia Dorochowicz z Pogotowia w Szczecinie. Pozostali pasażerowie nie wymagali opieki medycznej. Skuteczną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym podjęły władze powiatu siedleckiego. W projekcie uczestniczą również sąsiednie gminy Skurzec i Siedlce. Mieszkańcy czuli się odcięci od świata, nie mogli dojechać do przychodni, szpitala czy urzędu. Teraz autobusy docierają do wsi, do których od lat nie dojeżdżał żaden przewoźnik, mówi wójt gminy Kotuń Daniel Celiński. Uruchamiamy linie publiczne autobusów, które będą kursowały po terenie gminy Kotuń i dowoziły osoby przez gminę Siedlce, jedna linia numer 1 do miasta Siedlce i linia numer 2 przez gminę Skurzec, gminę Siedlce do miasta Siedlce. Planowanych jest 16 kursów na tych dwóch liniach w ciągu całego dnia. Szacuje się, że nawet 15 milionów osób w Polsce może być wykluczonych komunikacyjnie.

nic na to nie poradzę. Naprawdę nic na to nie poradzę, ale zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, najczęściej słyszę ją w trójce, muszę przyznać, to zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, to widzę ich obu. Paul Simon i Chevy Chase w wideoklipie, kiedy się tak wygłupiają. You Can Call Me Al to jest utwór, który tę naszą godzinę wspólną w czasie 63. urodziny trójki rozpoczyna. To Paul Simon, płyta Graceland, 1986 rok. Do 14 mogą się Państwo po nas spodziewać piosenek trójkowych z różnych lat, tych, które nam się kojarzą. Z tą anteną, z anteną z Myśliwieckiej 357 na pewno. Mogą się Państwo także spodziewać, mam nadzieję, wspólnego świętowania i życzeń od słuchaczy trójki, 22 i 7 trójek. To od razu przy okazji, skoro padł ten numer telefonu, 22 i 7 trójek, ostatnie, ale naprawdę ostatnie z ostatnich zaproszeń na dzisiejszy koncert o 19. Basia Małecka zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej w naszym trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19. Jeśli chcą Państwo być z nami tutaj na tym trójkowym urodzinowym koncercie Basi Małeckiej, proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Przenosimy się teraz na jeden z pamiętnych koncertów do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Republika. Maszerują na tym ramię prost i ma proszę. Grzegorz Cichowski, Leszek Biolik, Zbigniew Krzywański, Sławomir Ciesielski, Republika na jednym z koncertów w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Do studia imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy Państwa dziś ponownie, bo to będzie już wielki finał świętowania 63. urodzin Trójki, dziś po 19. Basia Małecka na koncercie z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Jeśli Państwo chcą tu być z nami i świętować 63. urodziny Trójki, zapraszamy. 22 i 7 trójek. Ten numer telefonu także w takiej chwili się może Państwu przydać, jeśli jakieś wspomnienia gdzieś tam się nasuwają z tych naszych wspólnych lat z Trójką. Prosimy dać znać. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Pan w sprawie? Proszę pana, ja tak przechodziłem tutaj i pomyślałem sobie, że pan jest głodny i tutaj urodzinowe cukierki wydaje mi się, że byłyby tym właściwym wyborem. Nie wiem, na które pan się zdecyduje. Ja lubię Michałki. Masz Michałki? Nie mam. Są dwa rodzaje. Zobacz, tego nie możemy mówić, tej nazwy, ale są nie, trufle. Michałki to są takie... O, trufle też są świetne. Człowiek, który przyniósł cukierki, to państwu dobrze znany głos. Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry, ja się przechodził nie z tragarzami, ale z cukierkami. Z cukierkami. Cichosza, urwałem się z kolegium. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. Dzisiaj wiele rzeczy jest wybaczane, bo to nasze 63. urodziny. Mateuszu, zadam ci takie pytanie. Jak to się stało, że trafiłeś na Myśliwiecką 357? Mamy trochę czasu? Trochę mamy, ale mamy. Trochę. Rok 2006. Wygrałem pocztówkę do Świętego Mikołaja. Napisałem, że moim wielkim marzeniem jest współprowadzenie listy przebojów z Markiem Niedźwieckim. Mhm. I wyobraź sobie, spełniło się. Ach, zazdroszczę ci tego, bo ja nigdy nie współprowadziłem listy przeboju z Markiem Niedźwieckim. A to było niesamowite. Słyszałem swoje nazwisko, byłem jednym chyba ze 100 albo 200 szczęśliwców. Zacząłem krzyczeć po domu, biegać i pamiętam, kiedy tutaj przyjechałem na Myśliwiecką, jechałem ze swojego rodzinnego miasta z Białej Podlaskiej, spotkałem pana Marka na schodach. I to było takie zderzenie naprawdę, kiedy widzisz swojego idola, swój autorytet, nie wiesz, co masz powiedzieć. Głos totalnie odjęty, ja zestresowany, ale tak się pięknie złożyło, że później rzeczywiście pan Marek porozmawiał w taki sposób, że uspokoiłem się i to był mój pierwszy raz na antenie w ogóle, pierwszy raz na antenie Trójki, a kiedy wyszedłem z Myśliwieckiej 357, pomyślałem sobie, to jest to, co chcę robić. Nic innego w życiu nie chcę robić. No i tak to się zaczęło. Marek Niedźwiecki dziś na antenie Trójki ponownie po 20 w specjalnej audycji przygotowanej przez Michała Nogasia. Tego się mogą Państwo, między innymi takich atrakcji mogą się Państwo spodziewać po 63. urodzinach Trójki. A skoro padło to nazwisko, Marek Niedźwiecki, skoro pada słowo niedźwiedź na antenie, no to artystka, która za chwilę się pojawi, to idealnie pasuje właśnie teraz, aby nam zaśpiewała Basia. Come to me and cry. Pamiętam, jak niedźwiedź tłumaczył ten tytuł, Cruising for Bruising, czyli Szukając guza. Basia Trzeczelewska. Dziś w specjalnym urodzinowym programie na antenie Trójki z okazji naszych 63 urodzin. Oczywiście wiem, że Państwo dzisiaj włączyli Trójkę, właściwie nie wyłączali Trójki. Proszę zatem pozostać w tym stanie. Specjalnie Państwa zapraszam na to spotkanie po 20. Michał Nogaś i Marek Niedźwiecki w rozmowie. Marek na antenie Trójki po prawie 5 latach? Tak, Marek Niedźwiecki po prawie 5 latach znów na antenie Trójki, dziś po 20 w dniu 63 naszych urodzin. 25 minut po 13, a muzykę mam dla Państwa teraz właśnie taką, 3 minuty 16 sekund.

niskie tony, takie na przykład jak warczenie. O warczeniu zresztą zaraz nieco więcej opowiem, bo chcę mu dzisiaj poświęcić dużo uwagi. Więc te niskie tony oznaczają grożenie, gniew, taką możliwość czynnej agresji. Niska tonacja w komunikacji psów znaczy idź precz, to tak najkrócej. Wysokie tony znaczą wręcz przeciwnie, zachętę do komunikatu albo zapytanie, czy zwierzak sam może podejść do obiektu, wobec którego te wysokie tony wydaje. Istnieje coś takiego, proszę Państwa, jak prawo tonacji. I prawo tonacji istnieje dla wszystkich gatunków, dla ludzi, dla psów, dla kotów, nawet dla słoni. I to prawo tonacji mówi o tym, że głos w groźbie obniża się, a kiedy chcemy wydać się przyjaźni, my i wszystkie inne gatunki, to używamy tonów wysokich. No tylko w radiu jest inaczej, prawda? Bo w radiu ci autorzy, którzy mają naturalnie niskie głosy, są jakoś bardziej promowani, więc cieszę się, że też tu jestem. Ale już u słoni, szczurów, oposów, sikorek, u tych wszystkich gatunków prawo tonacji działa. I naukowcy zbadali aż 56 różnych gatunków, zanim doszli do tego wniosku i prawo tonacji nazwali tak właśnie. To jeden tylko z wątków tego spotkania z 22 lutego tego roku. Wszystkie odcinki Wielkiego Głaskania znajdą Państwo na naszej nowej stronie trójkapolskieradio.pl, a jeszcze szybciej na stronie podcasty polskieradio.pl. Aneta Awtoniuk na naszej antenie z Wielkim Głaskaniem co sobotę od 10 do 11. Słuchaj. Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartoli. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiumiętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Ja utopię waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię, utopię w potopie, wydurno piekło w stąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zarządzanie. siebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Zespół Laocze, Hydro, Piekło, Wstąpienie, płyta Gospel sprzed no, już kilkunastu ładnych lat. To dziś jeden z utworów, które brzmią w tym dniu wyjątkowym dla nas, szczególnym. 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak jak chwilkę rozmawialiśmy na antenie z Agnieszką Szydłowską, pracuję tu przy Myśliwieckiej 357 od lipca 1997 roku. To są także spotkania z artystami, z którymi nie spotkałbym się na pewno, nie pracując przy Myśliwieckiej 357. Jedno z tych najważniejszych moich wspomnień to była ta rozmowa właśnie. Rozmowa z artystą, który za chwilę sam się Państwu przedstawi. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to Program Chechi. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą dróg, tam gdzie nie sięga wzrok.

Zespół Raz, Dwa, Trzy na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To był 10 czerwca 2007 roku. Przetrwamy. Muzyka Jerzy Derfel, słowa Wojciech Młynarski. Już za 9,5 minuty 14. Nasz telefon urodzinowy dziś, 22,7 trójek, wciąż dzwoni. Dzień dobry. Chciałem wam złożyć wszystkim wszystkiego najlepszego. Między innymi właśnie pani dyrektor, także i Agnieszce Szydłowskiej, Michałowi Nogasiowi i panu Mecowi, który lata temu wygrałem u niego podwójny bilet na Dolinę Szarloty na koncert Patti Smith. I okazało się, że to były świetne bilety, bo po prostu byliśmy w pierwszym rzędzie. I Patti Smith wyszła do nas i każdy jej coś dawał. I ona różne przedmioty, które ludzie jej dawali do ręki i tam dotykała się ręką, po prostu chowała sobie do kieszeni. Także to jeden z najlepszych koncertów właśnie od trójki. A ode mnie poszła klisza zrobiona ze zdjęciami analogowa. I ona wzięła sobie tę kliszę, wywołała chyba. Ale nie wiem, bo nie wiem, co się dalej z nią stało. Ale dostałem później od niej od akustyka, dostałem jej piórko. Także no, mega pamiątka. No. 100 lat, niechaj żyje trójeczka nam. No i wszystkiego najlepszego. Bardzo Państwu dziękujemy za te dobre słowa dziś. W tym dniu jedynym takim w roku, 1 kwietnia 2025 roku, 63. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Po 14 w tym studiu Maciek Jankowski się pojawi, ale zanim to się stanie, to jeszcze zaśpiewa nam Patti Smith. Niech zaśpiewa. Yeah.